zethu. tena. Ah, zamani mimi na baba yako pia, kama tulivyoshikana. Ah, zamani mimi na baba yako pia, mimi na baba yako pia. Toka. Acheni ndage. Aeleweke. Director wa Yanga Television. Ipanga bindo. Haji Kijungu. Ye baba. Wahoi. Jezea mtu mzima kireja mwana wa hani. Ye baba.